الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة قلم کی بحث و رسالت مسئلے اللہ طرفنا پیغمبر پاک تا ډیر زیات تاکید چې دا مسله ور رسوه. کوم چې صورت ملک کې مخکې بیان شو چې برکات والا صرف الله دی، دا ور رسوه د ډیر ضرورت چې دی په رسولو کې کمزوري ونشي، سستی ونشي او غفلت نه کار وانه واستي شي. پر سر زورنا قوم لا چدی کی خوڑیر عیبو ندی، بیر نقصان ندی، ایر گناہو ناو جرمو ندی، خیال کوا چد دی پا دام کرانشی، دی پا چال کرانشی، دی بتا دی مسئلی تنپری دی وی چې دا زموږ امتحان دی په دې باندې. ابي مثال ذکر کوو په خوانو دنیا پرستو چې دا وی د خپل د مال په وجه باندې او دولت د جمع کول په وجه باندې الله حکم پرې خوځو، حق یې پرې خوځو، الله له دنیا کې سزا ورکړي. بیا وتعاله بقوله الذين چې تاسو په خپل کفر شرک باندې دومره کلکه نو دلیل شته سره سلور زلوي چې څنګه تاسو سره څه کتاب شته چې درس یې کوي ایا زما وعده تاسو سره شي ډیر مضبوطی تر قیامت پورې. ابې وتاوي چې دې کې سوچته چې دې زموږ ورغزي څوک وایي چې دا زموږ واخلي چې دې جنت تبوزي او دې جهنم نه بچي. سلوره مې وې چې دې د پاره بنور خدایان دي چې الله سره شریکان دي راغي به بچي او راغي به جنت تا رسوی. بیتا ہوئی پی اخروی ذکر کو دا قیامت حال نو دی آیات مقدسہ کی تسلی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم قذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث تسلی دا سدا چی نبی علیہ السلام تغیر پریشانی وا چی خبر نمانی څو ته هم نو انکار کوي په دې ډیر پریشان. الله رب العزت وی د دې معاملې ما ته پریده ته دې نه به ما شوس ته دې په حق کې سوچ مکوا دې د بار د عذاب سوال مکوا دغه سي دې په ایمان نرولو باندې پریشانی مکوا زن پا غم که مغرده تخبلا مسئله که او دی ما تپریده. آیت مطلب نا نو سو مطلب چې الله وی دی ما تفریدا ان زول سزا ورکوم پر خودل معنا دا چې زول سزا ورکوم هغه سزا دا سزا چې دی نه پوکوم دی وه خوشاله خو مبارکه وي او خو د دنیا نعمتونه وي او خود سنبالخ وی او پټول مخلوق باندې وزانو چت کړی دی ودا خیال چلا په موږ باندې مې ربان زمون ډیر خو وخت تیریږي دنیا کې موږ زار چان چت یو ور یو مخاوریزیو پارس تاو دی بدا قهریا او اللہ ویزا بیراؤنی سما اڑو بو بنشی دیتا استدراج وی قرآن کی کنا ردا تسلی دا فزرنی اللہ ما فرید دیتا کنا فزرنی تو سرسل لگی آئی زول پوریما مطلب دا وزرنی پرید اما لرا زکا پیم دا دید پارا تزان پا غم که مغرزوان چا دا پارا کافیم ومن یکذبو بی هاز الحدیث دا قرآن دا کمال لی چا دا چانم ناخلی دا خون بس سرین دی دیر کوتا نظری نظر نمواخلی چه ولی دیا دی ولی دیا دی او عاص ابن وائل یا دی دادا اگر زمانی مشرکان کار اللہ عزت نمنا لما ومن یکذبو زدہ سے خبر کوم چه تر قیامت پوری چلی گی ومن یکذب بهذا الحدیث خواه نو گور دنیا که نن دا قرآن مکذبین سمر دی دا دیتا اموی کنا خواه اللہ وی ارسوک چی که پا هر وقت کی مجھے زمان دا قرآن تکذیب کئی نو پس زپوشا دا غیل کافی مخا زیب ریدم نا انتقام باتی اخلما خدا سے انتقام نہ چی بس محلت نور کوم نور سنور کوم جو رزر رونی سمنا دا سے انتقام متی اخلم چی دیب ام اوی چی اللہ مہربان دے منگ دا اللہ خوخیو و منگ دیر فضل لے او عام خلق بوم اوی چی رو اغیب ام اوی چه بده خلق دا اللہ دیر بے فضل و رحم دولی ظاہری خوشحالی تا بے گوری ظاہری مال دولت تا بے گوری ظاہری عیش معاش تا بے گوری ار سوک بدا سو اس سوک بدا نوین بے خیال کی راضی چه دا پدی دا اللہ قہر و غضب دکھا نوی آیت کی دیر تاکید دے پرید مال را زکافیم ومن یکذبو بیاز الحدیث اگر سوک چپ تروغ جن کئی دے قرآن لرا تاز الحدیث دا بیان نکنا دا دا اللہ کلام نکنا تو جو سوک دا تروغ جن کئی که هر زمان کی نا اللہوی سوتوا احمد دے جدرا گیر شوئے خدای په قهر کې راغله د زنه د الله د غضب دایره چا پیر شوې ده د تسوای دا جس تسوای مو ته خیری کوي می مقابلی کوي مو صرفنی یتی کوي او اجزان په عذاب کې راګي سنستدرجهم یقینا چې مونږه نیسو دی لران را گیرو دی لران ورکو دی لرا خدا سی من حیثو لا یعلمون چی دی بار پونش من حیثو لا یعلمون کڈیر لوی تاکید دی ولی یعنی کده چادا خیالی چی دی بزان خلاس کی کنن دنیا کے با خلق 302 کے سنو اکڑو غٹ غٹ تران تران او بیا بیا ازان خلاس کو غلیان ابو لیزتوی ازان خلاسو لکو رستو خبر ادا اول خو پوی دل لی اگر دنیا کے چباغی ازان خلاسو راغی پوی دو اگی تلار کسا معلوم آوا چه دازه پیسی ورکا دازه ورکا دخور جاتا معلوماتو بلی کن منگو تا اصف پویو منگو تا اصف بیچ پڑاسی لورکو اب او تختی پورتا انگو دازه بار ندا اخو مخی علم غار دیر لوی تجربه غار چه پیسی زیت او رسی نکارو کی اللہوی چه زمادو انتقام مقابله سوال نه پیدا کی مقابله خو به الکی چې اول هغه پوښی کنا پس پوئیږي هغه نه پوئیږي هغه زماده حل نه دی خبر ازما په تدبیر نه پوئی چې الله ما سره څه چل کوي هغه یې الله په ما مې ربان دی او ډېر رحم دی او مونږ له هر سره کړی دیو د آخرت خبره پکېوم کوي هغه پوئیږي نه نو مقابله بسو کی انتقام بسنگ ازان وداغی نخلاص کی من حیث لا یعلمونی تیاغی علم نشتا پا دی خبر چدا دا سکم دی سر و داما داما سنست در جو هم آہست آہست و داما داما نیسو منگ دیل را دا غطر اپنا چدی پوئی گینا په داس طریقه باندې چې دې نه پويږي چې دا الله مونږ رانیسي دا په مونږ باندې دا الله قهر او غضب دی قرطبي وی بني اسرائيل کې اوسړیو نو الله سره خبره کوله چې الله کم اوسوي کا ز سمرستانا فرمانی کو سمرستا خلاف ورزی کو سمرستا دا حکمونو نقض کو ما وانتا لا تعاقبنی اتما تارو سوینا تا خمال سزارا نکلا چرے اوز اخبر زان ما تمعلوم دی چما خستا بحق کی چرے تابداره کار نه کړې کړې یلاره وخت پیغمبر ته وه وکړه چې دې د توایا چې کم من عقوبه لی علیکا وانت لا تشعر زما سمرا زابونه تا باندې پراته دي اته نه کوی تلاوه مال دې عذاب را نه ته تو با عذابونو کی مبتلا ہے ابی او تا سلک دیر بیان کرل چی دا عذاب ندے چستا سترگو لے چریوخ کی ران لے جمود لائن دا عذاب ندے چستا پزل کی چریر ران اگل دا عذاب ندے چتا چرتا په یو غریب او مسكين بنده باندې رحم وکړه دا عذابونه یې ته پکې وکړه کم من عقوبه لی علیکا وانت لا تشعر من حيث لا يعلمون ذکوی دین پوی و املی لهم ظننی سمدی لرا فورن زننی سمدیل را پتلواری دا خود بنده کار ده بنده کی صبر نی بس اوی چی ولی یو رس صبر نشی کولی یو وقت صبر نشی کولی دا خود بنده کار ده الله وی نزه دا جنت کو چې کني او سړی د ګناو کې وادي سار ما پانس کړي عذاب مې دی ول ور کړی نه و املی لهم تذل عادت تفا زدی له مهلت ور کوم مهلت سمانا مهلت کې دا ټول سې زونه راځي و املی لهم ډیر مال ول ور کوم دنیا کې دا د مهلت سبب دی کنه قوم لیلام دیر خصیحت والا ورکوام مرزونو نا مصیبتونو نا بچکوام خلقو پوری خان دی خلق آوی چسو کتوی چیرا پلانی نا جوڑا دی یا روی من فاغستلی کلو کل اخپاماتای کله د املا پرېشن شوی مونږ خو یې دستلی کړو د دې دنیا پرستو خبرې دي ښا چته به یو ځل تلې تاسو لا دوه ځل به تلې نو دا څومره مستی ده به مونږ نه مزه کړه تا باندې بوج څه دي اسی قران دا خبره ده دا خلک نن په دنیا کې څومره ده ته بنوې چې دا قران اغي ته نازل شوی نه نه دی وسنو خلکو ته خبرې کوي چو املی لهم الله اذا مولت ورکوم دیلا عمر ول ډیر ورکوم مال ول ډیر ورکوم اولاد ول ډیر ورکوم د دنیا عہدی او مرتبه ول ډیر ورکوم دا ټول مهلت ته املی لهم انک ایدی متین بشک الله اذا ما انتقام ډیر صحدین کیدی کید چلتا وی فریبتا وی نو اللہ فریبونا نکی دا وجد بنده پا حق استعمال شی نو آغا مانائی خوا چنم یکیدو نکیدن دا خلق دا سی چلو نکیو بل سرچتو بیو بو باس وگن لبو گوتی ورول چیو خدایتو تو بیو بو باس او چا سره یو یو واقعیا چې ذکر کین حیران به پاتې شفا زامنو په بلار سره دا چل کو عقل سړیو په دي کنه چې اخر بلار بندت نه پیدای دا زمونږه د کلو خبرې دي چې خلق وا پښمنی مال غرتتلو وحولا نو بل راځي یو بل سره نمبر یې ورته پته دی بل ورته سره دې نه چې بل راځي د دې کارونه پرې وته او خدا بس مجبوری کړه چې د پلار نمبر راغی او په خره باندې ولا اسباب واچو نو هغه تانګ یې ولر نه کو دی له برې خو نو هغه چې په خپل پورې وته کنه اندا خره چې په بره خېږي نو چې په بره ختن اصلې ته نه راو پیدا وګو کې پرې وته او زیه چرته د وخته تلو پټیتا چې اسنه ما په سی بیا کور ته راشت یعنی تا د لیدو کته خبرې تا به خلق بیا په حجرو کې قصې کولې چې رب لانی دا پلان سره ډیر ظلم وکړ ورته هغه تاسو پاته په شهر راوي په وګو کې پر پتو ارسي خوشته شو نو اللہ رب العزت وی پردو سره نا دیخ پلو سره دا چلو نکی او دا ظلمو نکی زلکی رحم نرازی چی دا کنی یو بنده دی او مشر دی مالا دا قدر و عزت پکار دی انک ذی متین الله چې زمانی ول ډیر محکم دی ولی محکم دی زکه چې یو کوئی څوک مقابلن کوشش کوله یو خدای توڑ چا سره نشتا دا محکمی کنه چې توڑ و سره نه کنه اځویم دا دی چې پویګم نه کنه چې مونږ وسنګ د الله د عذاب قهر او عذاب نزان خلاصو پویګم نه من حیث لا یعلم بیشک چل او تدبیر زمان ډیر محکم دی تسلی خلاص شو ښه دا ټول تسلی و پیغمبر دا چې ته سوچ مکا بس د دې په حق کې سموای د دې پیسې دماته پرې ده او دې مارا نیولې دي دې په عذاب کې راګیر شوې دي پویږي نه ګورې ښه ډیر کم خلق په دې باندې پویږي نظر والا خلق فکر والا خلق په پویږي چې دا بندیان د خدای په قهر کې اخته په غضب کې اخته دي خوې چې مونږه دنیا کې خوشحالي کوو مستی کوو ازادي کوو او هر ورځ نوی نوی تصویران وباسو او هغه مخې ته د خلکو چې وګوره کنه دا عذاب دی دې ته د الله قهر او غضب وي ښه چې سار پاسې تر ماښامه پورې د الله په نافرمانۍ کې او په گمراهۍ کې او په بېلمازۍ کې او په شیطانۍ کې ننوځي دا ډېر لوی عذاب دی نن د دې نه څوک بچ کیږي چرته چې ځان غریبانن چېری ځان لا ټوله ورځ نن وړی په غم کې ګرځي نو هغه به ترنه خلاص کړو هغې دغې ته نه سمېږي ښه انکی دی متین موسیٰ اللہ رب العزت پیغمبر پاک تا بل تسلی ورکی چاو با دی پریشان ہو چه نمانی زمان خبر نمانی تاولی نمانی اللہ رب العزت و اتابت نسخوختی کنا خلق خوب دی دیر بد کنی خوا دا خویو اللہ دی چه پسوال خوشحالی گی سمرت نبند سوال کینو دمرا خوشحالی او بندن چې سغواړي يروي دا کار به خوښ نه دی وای کنه ډیر خسړې وکدا کار دین کولې دې ډیر بد غني کنه ام تسالهم اجرا آیا تاسو سوال کړی دی د دینا صدمال تاسو سوال او تپوس کړی دی د دینا صدکار او د ضرورت سدی و تویلی چیز ما ضرورت تی لکه دی زمانی دا مولانا از پیرانا چیز خلق داست بوزی لرا وستیو چیز جزان بخپلو کارونو تا نسامی دا چیز باندی بیده سمکو بوجو ارواچو چیر از مکه دا روانه داو بل دیزر والی و داشه والی نغی جزان بولا آزم که وار باچه سید مجبورو کنه دا خیرون ایجره دو دا دوا پتمه او نبزان لیسه ندی کلی طول امره دی خلق لکن چا باندې به د مال بوج ورځو چا باندې به د سارو بوج ورځو چا باندې به د لنګر چې لنګر لږ سره نوړو د میلمانو به سفري په خلکو باندې زور وکړي الله رب العزت وي تاسو ته د هم څه دی وختي دا په دې سره بوج نه دی چولې ښا آیا تاسو سوال کړی دی د دینا آیا ته سوال کوي او غواړې د دینه سحجر او سامان او ضرورت فهم مم مغرم مسقلون چې دې داغه د تاوان نه دې داغه د بوج نه تران شوې دي زکه ستا خبره نه من چې تاسو ډېر لوی بوج ورزولې ده او هغه دې د وس نه بار ده نو دې وجه نستا خبره نه مانی نه تنبیه او کولمبیه دا خطاب او بیان چې لاس الکوم علی اجر سوالم نګوره مخکې ته دا وایم چې لاس الکوم علی اجر ان اجر الا علی رب العالمین تاسو زغخت نه دی چې ځکه من ام عندهم الغیب یا دی سرا د غیب حالات تی یا دی سرا د غیب واقعات تی دراتلون کی وقت دراتلون کی روز حالات و تمعلوم دی چپاگی کی ستاجت نشتا نمانزتا نعبادت تا آوانا دا پیغمبر تابداره تا انا قرآن تا و سنت تا و ایست حاجت نشتا بس دا خلق ننم دیر دیگو رفا چطو تس خبرو کنا و یرا پدی سوکن پوئی چلا بچا تا بخنا کئی وی خوا پدی وی سوکن پوئی چلا تا بچا تا بخنا کئی یعنی دا غیر مطلب دیکنه چه دا بخنه پا مانده و دا سپوره نده دا بخنه پا پرزگاره و پا تقوه و پا حبادت پوره نده بس پوره ده بس وی چه دا اللہ خوخشی ندغسی یو گناهنگار یو کافر و یو بیدینه باو بخی دا غوه اللہ رس سپاکلی استا پا اللہ سگو مانده چه اغا مونگتا سخولی ندی مونگه دغا سی پریخیو پتیارکی پریخیو اس پتن لگی چه اغا بچا تا بخنکی چه ازان لدابانا کتلی دا ازان بیغم اکڑی دا ایس تاجت نشتا ازوک بوی چه نیت سپا ساتا چه زلد پاکی کنا ومن دو دسنکی کنه چندخان و پاکی دا دی مشران ویلی کنخان من کنو خبر و دا داغی مثالو ندی کنخان دی منزون والا پور بی خاندلو چی دا پا دی کیگی چی تاسو پینزو وقتا چی زلدی پاکی نا قلمن چی باغ باتوی چی دسن دی ایمان نا یزوی دی ایمان نه پاکی نو په دغه والله بخنه کوي د دې ځان له بس د ځان نه یو دین جوړ کړ هر زمانه کې دا مخلوق دی د عبادتونو ته او د منځونو ته او د زکاتونو ته او د جمعهتونو ته بد ګوري ډیر بد وته خو لیکن دا نه چې کنه خپل ځان ګناهګار کړي نو یې الله غفور رحیم دی الله وی دی سره دغه بس علم شتا آیا دی سرا غیب دے علم دا غیب دے علم دراتن کو حالات دے فهم یکتبون چی دی اغیل را لکل کئی لکلی دی باقی دا لکل خبری چکی انداسی دی چتوائی جو چرتا کتاب و سرپ رد تے چیوائی و خبر رو باسی کنا نا دا کتاب نکاما نئی دا ودی لیکل کړي یخي به ځان سره دا غینه ما خلق ته بیان نه کینو هم عندهم الغیب شته دې ذات کتابونه ښه چاري کده ملک دو دا واقعات لیکلي دي او دا غیب حالات لیکلي دي چې هغه نه په قران کې شته نه په حدیث کې شته ګوري چې دې کوم ته نه معلوم کړي تر قیامت پوری خبر رسول چې داسې بوشي داسې بوشي داسې بوشي او شیطان وته د غلار خاسته کړی دا چې بس پیغمبران شته هغه و مونږ له نور څه کوي خو زمونږ د ګناهګارو د پاره شفاعت وکړي کنه ورته دې بدبخت ته اسی با شفاعت کئی قرآن غصور از اینو که جراغستر نو سره شرط لگوله ده شرط لگوله چې الا من رضیه الا من اذنه چې الله اجازه تو کی الله رضا شي د چانا ایمان او عمل صالحی او چرته ګنات نشوي دا غي د پاره شفاعت استاد پاره چې د سر نه تر خپو پورې د کفر او شرک نه ډکی نو تم په دې خیال کې چې پیغمبران شته اغي به نور سکی چې زمونږ د ګناګارو شفاعت نه کوي دا خو پاګلان خلق د دنیا کې خا قرآن چې سوې کنا بس تبو یې جوړ ځکه لارې به فی کتاب چې خبره کوي نو سړی شک وباس نو آی دې سره علم د غیب دی چې دې لیکل کوي دا غینا تسلیات ذکر شو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا. یو تسلی فزرنی چیزی نبی غمش بل تسلی پدی پریشانی چی خبرہ می نمانی نولی تاو تی سغوخت ندی سبوج دی پی ندی چولی زکا نمانی چی سرکش تواغین دی باغین دی بدعمل دی زکا نمانی نو په دې سره پریشان کې دا هو دنیا تاریخ دغه سره روان دی چې ول عصر ان الانسان لفی خسر لا سکړی نه خبره الا الذين امنوا سلك کسان دي شمار نور خو انسان ټول په خساره کې پروت دی ترستو طبيعت حضرت یونس علی السلام حل بیانې د خاصو مقصدونو او مطلبونو او د خاصو اشاراتو د پاره